Jaqdimu alejhi lil eđeli ledi eđelehu. Zatim je potražio nešto na što će se ukrcati da dođe do toga koji mu je posudio taj novac do određenog roka. Felem jeđid merkeba, pa nije našao ništa gdje bi se mogao ukrcati. Fe ehade hašebeten, pa uze jedno drvo. Fe nekareha, pa ga je izbušio. Fe edhale fiha elfe dinar, pa stavi u njega 1000 dukata. Wa sahifatan minhu ila sahibihi, jedno pismo tome od koga je posudio te dukate. Thumma zajja mawdi'aha. Zatim taj to otvor toga drveta je zatvorio. Thumma ata biha ila al-bahr. Zatim to odnese do vode, do mora. Faqal, i reče: Allahumma. Iskrena dova šta znači Allahu. Ali ovo materialisti ne vjeruju. Dunjalučari oni koji misle da im je ono samo živo i da postoji ono što im je pred nosom. A oni ni svoj nos ne vide. Kaže ovaj Allahumme, Allahu moj, inneke ta'lemu, zaista ti znaš, enni teseleftu fulanen elfe dinar, da sam od toga i toga posudio 1000 dukata. Feseeleni kefilen, pa je tražio od mene garanciju. Fakultu, pa sam mu rekao: kefa billahi šehida, dovoljan mi je Allah kao onaj koji garantuje. Feradije bik, pa je bio zadovoljan tobom kao onim ko će mi garantovat. Vese eleni šehiden, pa je zatražio od mene nekoga svjedoka. Fe kultu kefa billahi šehida, pa reko: dovoljan je Allah kao svjedok. Fe radije bih, pa je zadovoljan bio da mu ti bude svjedokom, da mi ti bude svjedokom. Ve inni jahedtu en eđide merkeben eb'athu ilaihi alladhi lahu falam ajid wa inni astawdi'ukaha. A ja sam se potrudio da nađem nešto čime ću poslati do onoga koji mi je posudio ovaj emanet, pa ne nađoh, pa ja ovo tebi u emanet prepuštam Allahu. Farama biha ila al-bahr, pa je to bacio u more. Hatta walijet fi, dok u moru to nije nestalo, dok ga valovi nisu odnijeli. Thumma sarf, zatim je otišao. Wa huwa fi zalika yaltamisu makhrajan yaltamisu markaban yakhruju ila baladihi. A još uvijek je želio da nađe nešto gdje će se ukrcati i da ode u svoje mjesto odakle je izašao. فَخَرَجَ الرَّجُلْ أَلَّذِي كَانَ أَسْلَفَ, pa izađe čovjek na obalu koji mu je posudio toliko blago, 1000 dukata. يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ, čeka i očekuje, možda će se nešto na horizontu pojaviti gdje će biti čovjek koji je otišao sa njegovim imetkom. Čekao je da dođe taj koji će mu vratiti njegov imetak. Fe iza bil hašebeti elleti fiha al mal, kad eto ti drveta u kome je onaj mal i onaj imetak. Fe ehadeha li ehlihi hataben, pa je to uzeo vrativši se svojoj kući da bi s namjerom da bi to iscijepao kao drva da naloži svojoj porodici. Fe lemma nešareha veđedel male was sahife, kada je to prerezao i iscijepao, nađe i imetak taj i pismo u njemu. Thumme qadime alladhi kana aslafa, zatim dođe nakon izvjesnog vremena onaj kome je on posudio taj imetak. Fa ata bil alf dinar, pa dođe sa 1000 dukata. Dođe sa 1000 dukata. Wa qale, i reče mu: Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bimalika fama wajadtu markaban qabla alladhi ataytu fihi. Kaže: tako mi Allaha,